Η εκατοστή δέκατη τρίτη σούρα Αλ-Φαλακ, η χαραυγή, σε πέντε εδάφια εν Μέκκα. Bismillahirrahmanirrahim. Στο όνομα του Αλλάχ, του Παντελεήμωνα, του Πολυεύσπλαχνου. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقُ. Λέγε, Μουχάμμεντ, επιδιώκω για καταφύγιό μου τον Κύριο της Χαραυγής. مِنْ شَرِّ مَا خَلَقُ. Απ' την κακία των όσων έπλασε. وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبْ. Και απ' το κακό που φέρνει το σκοτάδι εφόσον επεκτείνεται. وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. Και απ' τη βλάβη όσων γυναικών ασκούν τις κρυφές τέχνες, τη μαγεία. وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. Και απ' το κακό του φθονερού όταν ασκεί το φθόνο.